Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan-ı Şerif'in 7. gününün iftarına yaklaşmaktayız. Hemen bir hafta oldu, doldu. İnşallah bu mübarek gece, 8. geceye kavuşacağız. Rabbimiz Tebareke ve Teala sıyamını takva üzere tamamlamayı nasip eylesin. Amin. Çünkü oruçtan gaye takvadır. Takva haramlardan, günahlardan sakınmak demektir. İnsan oruçluyken çok günah yapmaya meyil bulamaz kendisine. Çünkü oruç insanı aç susuz bıraktığı için şehvetleri, istekleri kırar. Orucun gayesi zaten insanın haramlardan sakınmasının temindir. Ayet-i kerime destaizu billah ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. Ben size ya harfi nidadır. Ben size sesleniyorum. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Dostun dosta nidasıdır. Mümin kullar Allah'ın dostudur. Zelke ve ennallaha mevlellezine amenu. Çünkü Allah inananların mevlasıdır. Yani sahibidir, dostudur. Ve ennel kafirine la mevlalum. Kafirlerin mevlası yoktur. Yani sahipleri, yardımcıları yok. Bizim ne güzel yardımcımız var, dostumuz var. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Fe in tevellev fe'alemu ennallaha mevlakum. Kafirler yüz çevirirlerse İslam'dan, Kur'an'dan ve Allah'ın dinine uymazlarsa siz bilin ki sizin Mevla'nız, sahibiniz, yarınız, yardımcınız ancak Allah'tır. Ni'mel Mevla, ne güzel dost var, dostunuz var ve ni'mel nasir. O ne güzel yardımcıdır, o ne güzel dosttur. Şimdi bu dostluk münasebetiyle Rabbim bizi dostlarından kabul ettiği için ya, ey diye sesleniyor. Hani bir insan bir tarafa doğru çekip giderken sen onu kendine çevirmek, döndürmek istediğin vakitte ey diye seslenirsin, hey diye seslenirsin. Mevla da bizi cennetten uzak görüyor, dünyaya meyilli görüyor ve ahiretin mükafatlarını kaçıracak görüyor. Onun için bize acıyor, bize dostluk muamelesi yapıyor. Ey, eyyuha, tenbihtir, uyarmak demek. Arapçada tenbih, uyarmak. Eyyuha, uyarma harfidir. Yani uyanın, dinleyin. Uyan adam evi yansa duymaz. Ancak uyanırsa fark eder. Uyanmazsa ateş bacayı sarar, o içinde ölür, haberi bile olmaz. Bundan dolayıdır ki Mevla bizi uyarıyor. Evvela uyanın, ben sizi çağırıyorum, bana dönün, bak benim kelamımı dinleyin, ben sizin dostunuzum, agah olun, gaflet uykusundan uyanın. Ellezine amenu, ey inanmış kullar. Yani ben sizin imanınıza şahitlik ediyorum, Allah buyuruyor. Ve şahidimiz ve kefa billahi şehida. Şahit olarak Allah yeter. Böyle büyük şahidimiz var. Şimdi bizi uyardı, bizi kendisine döndürdü. Yani Kur'an'a çevirdi kulaklarımızı, kalplerimizi. Ve bizi müminler olarak kabul etti, tasdikledi. Şimdi peşine emir gelecek. Kur'an-ı Kerim'de 80 küsur yerde ey iman edenler buyuruluyor. Peşinden mutlaka kulağınızı iyi dikkatle kabartın, açın. Ya emir geliyor şunu yapın diye, ya yasak geliyor şunu yapmayın diye. Burada da ne geldi? Kütübe aleyküm sıyam. Oruç size farz kılındı. Oruç üzerinize yazıldı. Yani oruç tutmak size, sizin üzerinize farz kılındı. İslam'ın 5 şartından biridir. Ne gibi? Kemâ kütübe alellezîne min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Eski ümmetlerde de oruç vardı. Adem Aleyhisselam'dan beri oruç var. Yani ilk insan Adem Aleyhisselam'dır. İslamoğlu'nun dediği gibi Adem Aleyhisselam'ın babası yoktur. Babası var değil mi? Dede de ararsın yarın. Ondan sonra Hava anamıza da baba dede ararsın. Öyle efendim cehenneme kadar çekip gidersin. Geriye doğru gidersin. Allah Teala ilk onu yarattım buyuruyor. Adem'i yarattım buyuruyor. Çamurdan topraktan yarattım. Kün fekün, ol dedim oldu buyuruyor. Daha sen ne karıştırıyorsun ki onun babası var. Allah bilmiyor mu yarattığının babasız yarattığını da senden mi öğrenecek? Haşa ve kella. Şimdi oruç size farz edildi, eski ümmetlere de farz idi. Adem aleyhisselam cennette bembeyaz idi. Sonra dünyaya indiği vakit tabii güneşte kaldı çok. Ot yok, ocak yok yani dünyada. Tabii ağaçlar olabilir ama çalışmak zorunda kaldı. İşte cennetteki gibi efendim her şey önüne gelmez. Burası dünya, burası cennet değil. İşte Cebrail aleyhisselam gelip gidip ona refakat ediyordu. İşte şunu kaz, tohumu getirdi. Tohumlar hep cennetten geldi. İşte şu tohumu ek, ondan sonra mahsul verecek. İşte onu biç, ondan sonra öğüt, ondan sonra pişir, ondan sonra kotar. Hep böyle ilk insan, ilk talimatı Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla öğrendi her şeyi. Nuh aleyhisselam da gemi yapmayı Cebrail aleyhisselam'dan öğrendi. Geldi, gemiyi şöyle yap, tahtaları şöyle tak, şöyle çak. Çünkü ilk olan şeylerde öğretmeye, talime ihtiyaç var. Birisi öğretmeden insan kendi kafasına bu işleri bulamaz. Onun için güneşte çok kalıyordu. Tarla kazıyordu. Cennette sıralı zikrediyor, ibadet ediyor işte. Arşı tavaf ediyor. Arşı tavaf eden melekleri seyrediyor. Ne güzel manzaraları vardı. Dünya gelince Serendip Adası'na indi. Hindistan'ın Serendip Adası'na, yani Sri Lanka, şimdiki Sri Lanka'ya indirildi. Oralarda işte ekmek, biçmek uğraşıyordu. Bu sefer güneşte çok kalınca da yandı, esmer oldu. Esmer olunca da Mevla'ya müracaat etti. Dedi ya Rabbi, bence ben beyaz idim cennette. Şimdi burada karardım, siyah oldum. Güneşte çok durursan bayağı kararırsın. Nasıl olacak, ben eski beyazlığımı, nurumu arıyorum dedi. Mevla da ona buyurdu ki, her aydan 3 gün oruç tutarsan 13, 14, 15 gökteki ay hesabı yani. İşte eski ümmete Adem aleyhisselamın mesela orucu her ay 3 gün idi. Her ay 3 günden de işte 30 küsür yapıyor. Yani 12 ay desen efendim 30 oradan 36 gün falan bir oruç oluyordu. Yani geçmiş ümmetlere de oruç farz kılındı Mevla buyuruyor. İşte Adem aleyhisselam'dan başladı bu süreç. Ondan sonra diğer peygamberlere de efendim farklı zamanlarda Musa aleyhisselam'ın ümmetine Aşura günü farz idi. Böyle farklı günler farz kılınmıştı. Onun için Eyyam-ı Biyz 13, 14, 15'lere Eyyam-ı Biyz deniyor. Beyaz günler. Niçin beyaz günler deniyor? İşte Adem aleyhisselam'ın bedeni o günlerin orucunu tutarak ne oldu? Esmerlikten, siyahlıktan beyaza döndü. Yani cennetteki beyazlığa geri döndüğü için Eyyam-ı Biyz oruçlarıdır onlar. Yani burada Mevla buyurmuş oluyor ki Ramazan bir tek size farz kılındı ama sizden önceki ümmetlere de oruç farz kıldı. Yani oruç demek imsaktan iftara kadar yemeden içmeden ve cinsi münasebetten kendini tutmak. Uzak tutmak. Oruç ibadeti böyle bir ibadettir. Bu ibadet her ümmette var ama günlerin de fark vardır. Bizim ümmete eyyâmen ma'dûdât, sayılı günlerde farz kılındı buyuruyor. Bunun altındaki ayet kerimesine. Peki o sayılı günler hangi günler? Bunlar şimdi kalkar der ki ocağı fixleyelim Şubat'a. Ondan sonra her sene hem kısa günler hem serin, yaz olmaz Şubat'ta. Efendim sabitleyelim. Bizim uyanıklar var ya, tatlı su kurnazları falan. O uyanık gazeteciler işi karıştırırlar diye. Hemen Mevla şehr-i Ramazan ellezî ünzile fil Kur'an. Kendisine Kur'an indirilmiş olan Ramazan ayında farz kılındı. Yani hem sayılı günler buyurdu hem de o günlerin Ramazan ayından ibaret olduğunu. Kendi kafanıza göre gün seçemezsiniz. Hem de peş peşe. Yani iki buradan, üç oradan, beş oradan değil. Peş peşe bir ayın tamamı olarak oruçça farz kılındı buyuruyor. Bunun peşinde yani ayet-i kerimenin bu okuduğum ayet-i kerimenin sonunda oruç size niçin farz kılındı? Yani hikmeti ve sebebi neydi? Allah'ın işlerinde illet aranmaz. İllet sebep demek. Yani bu olmasaydı bu olmazdı. Ve Allah Teala bunun için bunu yaptığı gibi Allah'ın işlerini böyle sebeplere, illetlere bağlamak doğru olmaz. Allah Teala'nın efali yani fiilleri. Yani emirleri, yasakları, işleri illetlerle muallel değildir. Ne demek? Biz mesela bir yere gittik. İşte niçin buraya gittik? Bir sebebi var. Mevla böyle bir şey emretti. Niçin böyle emretti? Şu sebeple. Yani ne demek? Sen mesela o sebep olmasa oraya gitmeyecektin. Burada da Mevla bu sebep olmasa bu işi emretmeyecekti gibi bir şey söz konusu olmaz. Bizim işlerimiz insanların tabii ki illetlerle, sebeplerle bağlanmıştır. Fakat Mevlamızın işlerinde illet sebep sorulmaz. Hikmet incelenebilir, sorulmaz. İncelenebilir. Yine de mesela büyükler ne buyuruyorlar? Hikmetinden sual olmaz. Ne demek hikmetinden sual olmaz? Burada bir incelik vardır. Allah Teala hakimdir. Hakim her ne ki işlerse işi yerinde olan zat demektir. İşleri abes olmaz, boş olmaz, fuzuli olmaz. İşlerinde mutlaka bir hikmet vardır. Hikmet belki bizim düşünmekle anlayamayacağımız ince bir yön vardır. Efendim. Fakat bu gerekçe manasında değildir. Fakat orada bir incelik var demektir. İncelik var. Bu hikmeti bazen bize bildirir, bazen bildirmez. Bildirdiğinin de bir tane iki tane hikmetini bildirir, bir taneyi bildirir, bin tane içinde gizlidir. Mesela orucun hikmetleri. Biz şimdi orucun hikmetlerini sayabiliyoruz. İşte diyoruz tok açın halinden anlasın. Mesela. Ondan sonra işte efendim suhumu tasahhu oruç tutun sıhhat bulun. Mide bir ay dinlensin. İftarda sahurda çok yemezsen tabii ki. İftarda sahurda özellikle iftarda çok yediğin zaman midenin bütün perizi, bütün dinlenmesini berbat ediyorsun. Dinlenmiş birine birden ağır yük vurmak gibidir. O da hamlık getirir. O da külfet getirir. Çünkü mide boş kalıyor 15 saat. Üzerine yüklenirsen yani iftarda onun için az yemenin sağlığa çok faydası var. Ve sünnete ittibadır. Çok yemek iftarda sünnete muhalefet. Şimdi oruç tutun, sıhhat bulun. Burada orucun sağlığa, sıhhate sebebiyet verdiğini anlayabiliriz. Mide açısından ve vücut açısından, yağların erimesi bakımından vesaire. Ondan sonra işte sen aç kalınca ya bu millet açlıktan ne yapıyormuş görüyor musun? Biz her gün kahvaltı, öğlen, akşam yemeklerden hiç anlamıyoruz fakirin halinden. Millet ne yiyor acaba? Böyle bir düşünürsün, bu sefer zekat vermek, sadaka vermek, fitre vermek, şuurun gelişir. Bu da ikinci bir hikmettir. Bunun gibi 3-5 hikmet daha sayabiliyoruz orucun. Ama acaba sadece bunlardan ibaret midir? Değildir. Onun için sana bir hikmet veya iki hikmet açıklandığı vakitte sen ne demeyeceksin? Bunun hikmeti budur. Sadece budur dediğin zaman o zaman Allah'ın ilminde daha ne hikmetler vardır, sen onlara vakıf değilsin. Hata demez mi? Mevla'nın ilmini kuşatamazsın, kavrayamazsın. Mevla her şeyi bilir. Sen onun bildirdiği kadar bilirsin. Ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şa. Allah'ın ilminden hiçbir şeyi kavrayamaz kullar. Ancak Allah'ın dilediği kadarını. Yani o sana bildirdiği kadarını bilebilirsin. Onun için sen ne iddia ediyorsun? Ona bakarsan da tehlikeli işler bunlar. Namazın da hikmetlerine içeri. Namaz harekettir, şudur budur. O zaman ben spor yapıyorum. Jimnastik yapıyorum bilmem. Ben kılmasam da olur. Manyak mısın sen? Deli misin? Namaz hareket temin ediyor. İnsana bir hareket kabiliyeti veriyor. Efendim işte sünnetlerle, nafilelerle falan toplarsan çok o 40 rekat, 50 rekat, 100 rekat kılan var günde. Ama sen farzları sırf kılsa bile bir adam 17 rekat efendim namaz kılıyorsun. Bunda tabii ki hareket var, bereket var. Efendim yani abdesti var, bunun taharet var, temizlik var vesaire, dolu mesele var içine. Yani sen burayı temizlik açısından ele alabilirsin. Nizam intizam, kendine düzen vermek, çünkü saatli hareket. namaz geçmesin diye ona göre bir dakikaya bakıyorsun, saate bakıyorsun. Bu da sana efendim kendine bir çeki düzen vermeni sağlıyor. İşte efendim abdestini ona göre önceden hazırlıyorsun veya işte abdestimi bozmayayım, namaz geçecek veya namaz girecek falan, insanda bir düzen oluşuyor. Bunları sayabilirsin. Ama sen kalkıp da namaz hareketten ibarettir. Ben zaten hareketli bir adamım. Namaz kılmaya ne gerek var? İşte sapıttın gittin. Onun için ben sana diyorum. Böyle hikmetler üzerinde çok kafanı karıştırırsan. Şimdi bazıları da sırf hikmetlere kafayı takmış. İşte efendim başını secdeye eğmenin şu hikmeti, rükûya eğilmenin bu hikmeti, ayakta durmanın, elini şöyle bağlamanın. Ya bunlar güzel bir şey buldunsa, bildinse tamam. Şeriata muhalif değilse, Kur'an'a sünnete uygunsa bunları konuş yani. Ben sana bir şey demiyorum. Ama sade budur deme. Sade budur dediğin zaman yanlış edersin. Ondan sonra her şeyde adam hikmet arıyor. Her şeyde hikmet arıyor. Bulamadığı zaman hikmeti, ya bu ibadete lüzum yok haşa. Ya bu sana Allah'ın emridir. Yaratan, yaşatan, yediren, içiren Rabbin senden bunu istiyor. Bir defa Rabbinin emri olması yetmez mi? Ondan büyük hikmet olur mu? Tane kar arıyorsun. Bulursan bir şeye ne hale yap başına koy. Şimdi orucun bir hikmetini daha. Yani ayet-i kerime onu söylüyor ki oradan oraya geçtim. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ola ki bu saadetsiz haramlardan, günahlardan sakınırsınız diyor. Bu ayette direktman orucun hikmetini takvaya bağlıyor. Yani ben size orucu farz kıldım ki haramlardan sakınasınız diye. Günahlardan kaçınasınız diye. Çünkü tefsirler diyorlar ki feinnehu, çünkü oruç yeksiru şehvetelleti yemebdehu. Bütün günahların, haramların kaynağı, yani çıkış noktası nedir? Mebde-i menşe-i şehvettir. Şehvet ne demek? İnsandaki istek. Gayrimeşru istek diyelim buna. Gayrimeşru istek. Gerçi normalde lügat manasında iştahtan da gelir. İştah da şehvetten gelir. Genel manada bütün istekler, genel manada hepsi efendim meşru gayrimeşru. Yani insanın eşiyle birleşmek istemesine de denir şehvet. Zina etmek istemesine de denir şehvet. Yani helala da denir, harama da denir şehvet. Ama burada kastedilen şimdi oruç neyi kırıyor? Oruç şehveti kırıyor. Çünkü neden? İnsan acıkınca, susayınca eli tutmak istemiyor, gözü bakmak istemiyor, aklı düşünmek istemiyor, ayağı yürümek istemiyor. Mide tok olunca bütün ağza aç olur, mide aç olunca bütün ağza tok olur demişler büyüklerimiz. Niye böyle demişler? Çünkü karnı tok, sırtı pek derler. Oo, gel keyfim gel, şimdi hangi filme gidiyoruz, hangi maça gidiyoruz, hangi bilmem neye gidiyoruz? Çünkü karnı tok herifin. Karnı aç olsa desen ona ki hadi biraz maç edelim halı sahada. Manyak mısın sen, ayağım yürümüyor ki der. Karnı aç olan, susuz olan, hararetli olan adama desen ki işte gel işte kızlarla eğlenelim, ha ha iyi yapalım, bir şeyler edelim. Ya canım istemiyor der. Bak canım istemiyor, canı istemez çünkü aç. Aç ayı oynamaz diyorlar, affedersiniz. Bunu boşuna demiyorlar. Ondan sonra hele ikindiden sonra adama kalk horon çal. Gelip kemençeyi kafanda kırar. Dersin deli misin ya, saat iftara kalmış bir saat. Yani yememişik içmemişik nasıl oynayacağız ha burada? Zıplamak kolay iş midir? Efor sarf edeceksin. Kuvvet lazım daha. Mide boş yani. Nasıl zıplayacak bu adam? Şimdi şehvet istek demektir. İstek ne zaman oluşur? Karnı tok olduğu zaman, suya kandığı zaman, yemeğe doyduğu zaman çok istekler gelir. Her tarafından bir şey ister. Aç olanda bu istekler kırılır. İşte oruç o isteği kırdığı için, şehveti kırdığı için haramlardan, günahlardan mümkün mertebe insanı ne yapar? Uzak tutar. Onun için orucun gayesi neymiş? Takvayı kazanmakmış. Takva ne demek? Haramlardan sakınmak demek. Allah Teala innallahi hubbul muttakin. Haramlardan sakınan kullarını Allah sever buyuruyor. Celle Celal. İşte biz oruçla takva elde edeceğiz. Takva olduğumuz zaman, takva sahibi olunca da ne elde edeceğiz? Mahbubiyet. Allah Teala'nın sevgili kullarından olacağız, rızasına ereceğiz. Mükafatına, cennetine, sevabına nail olacağız. Bundan dolayı orucun hikmetlerinde Nebu Rebu Sa'd-i Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte men sâme ramadâne ve arafa hudûdehu ve tehaffaza mimma yenbeği en yutehaffaza minhu keffere mâ kablehu. Bir adam Ramazan'da oruç tutar. Fakat sınırları bilir. Sınırları bilmek ne demek? İşte bir insan kime bakabilir, kime bakamaz. Şehvetle hele mesela kime bakabilir? Yani hanımına ancak bakabilir. Hanımının dışındaki kimse anasına da şehvetle bakamaz, haşa kızına da bakamaz, haşa. Sınır var. Bakmanın sınırı var. Tutmanın sınırı var. Şimdi annesinin eline tutabilir, kardeşine tutabilir, teyzesine tutabilir. Teyzesinin kızına tutamaz, tokalaşamaz. Çünkü nikah düşebilir. Düşüyor yani nikah ona. Evlenebileceği bir kimseyle ne yapamaz? Niceleri, teyzesinin kızıyla, halasının kızıyla evli bu kadar insan var memlekette. Dolayısıyla onlar elini tutamaz. Ama teyzesine ebedi evlenemeyecek. Teyzesi annesi gibidir. Bu sefer de onunla tutabilir. Sınırları bilecek. Ramazan orucu tutacak, sınırları tanıyacak. Sınırları koruyacak. Yani işte ticaret yapar, alışveriş yapar, alır satar bilmem ne. Faiz alıp veremez. Rişvet alamaz. Mesela gayrimeşru kazanç. Bunlar hepsini sınır. Ramazan'da oruç tutarken memur rüşvet alırsa. Gitti oruç. Sevabı gitti. Faize gitti, bulaştı. Faiz aldı, faiz verdi. Oruç, Ramazan günü. Gitti orucun sevabı gitti. Çünkü neden? Sınırları tanımıyor. Allah'ın dur dediği yerde durmuyor. Sana sınırı geçme demişler. Geçince ne yaparlar? Alnının çatından sınırı geçeni vuruyorlar. Değil mi şimdi? Çünkü neden? Terörist misin, eşkıya mısın, canlı bomba mısın, ne malsın belli değil. Adam seni kalkar, vurur. Çünkü asker şey almış da sınırı geçeni melekler yazar. Bitti. Defterin karalanır. İşte sakınılması gereken şeylerden sakınacak. Sakınılması gereken şeyler. Haram belli, helal belli. İşte efendim alışverişte, giyimde. Erkek adam gidip ipek giymiş. Affedersin. Bir şey diyeceğim şimdi. Ne malsın ne milletsin ya. Sen ipek giyer mi erkek? Sen şimdi ipek giydin mi kadın hormonları gelişti sende. Altın takar mı erkek ya? Altın takarsa kadın hormon. Sana altını, ipeği haram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasak etti. Sen şimdi bundan sakınmıyorsun. Ne oldu bu? Orucun günahları affettirmesi ve takva duygusunu, faziletini, vasfını geliştirme sırrını iptal etti. Sakınılması gereken şeylerden sakınırsa Ramazan orucunu tutar iken keffere ma kablehu. Geçmiş bütün günahlarını sildirir. Geçen sene Ramazan'la bu Ramazan arası tertemiz oldu. Ne bu hadis-i şerifte? Sahih hadis. Es-salavat-ı harf 5 vakit namaz günlük. Kendi aralarını vakitlik. Günde 5 kere. Vel-cuma ile cuma. Cuma ile cuma arasını. Bu cuma geçen cuma ile arası. Haftalık. O Ramazan ile Ramazan. Ramazan geçen Ramazan arasını. Yıllık. Vel-umra ile umra. Vel-hac ile hac. Bir ömre geçen ömre arasını. Velev ki 35 sene arayla olsun. Bir hac öbür hac arasını. Velev ki 50 sene arayla hacca gitmiş olsun. Mükeffiratun ma beynehum. Aralarındaki bütün günahları sildirirler, süpürtürler, tertemiz ederler. İdeçtünü betil kebair. O hadiste bir kayıt var. Büyük günahlardan sakınılmak şartıyla. Yani günahların küçükleri var, büyükleri var. Mesela bir kadına namahreme şehvetle bakmış. Bu küçük günaha girer. Neye nispetle? Zinaya nispetle. Çünkü zina büyükler tasnifine girer, sınıfına girer. Zina büyük günahtır. Sen zinadan sakındığın zaman arada ona buna bakmışsın, gözün ilişmiş, iyi bir şey değil, günahtır. Ama günahında küçüğü var, büyüğü var. Her günah bir değil. O zaman ne oluyor? Aradaki büyük günahların, büyük günahlardan sakınan adam için cuma cuma arasını, 5 vakit namazlar kendi aralarını, Ramazan Ramazan arasını bir yıllık günahlara kefaret olurlar. Onun için hadis-i şeriflerde bu hususlar özellikle vurgulanmış. Ama tabii ki Ramazan'da büyük günahlara bir de Ramazan'da düşerse, yani aralarında büyük günahlardan sakınırsa diyor. Bir de Ramazan'ın içinde büyük günah yaparsan olacak şimdi. O zaman belası, afeti, musibet çok büyük olur. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bir kısa ara veriyoruz. Yeniden başlayacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam. Ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi dersimizin ilk bölümünden devam edecek olursak, Ramazan-ı Şerif orucunu tutarken insanın üç şeye dikkat etmesi icap ediyor. bu orucun faziletlerine nail olmak için. Hatta bir günle bile Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men sâme yevmen min Ramazan feselime min selâs." Her kim Ramazan'da bir günde oruç tutsa fakat üç şeyden uzak dursa, üç şeyden kendini geri tutsa. "Zamintu lehul cennet." Cenneti ona ben söz verdim buyuruyor. Ya bir gün Ramazan orucu. Tabii ki bu şu demektir. Ramazan'da bir gün tutana demek değildir. Ramazan'ın tümü tutulacak. Onda zaten şüphe edilmez. Burada şunu buyuruyor. Bir gün bile üç şeyden üç şeyini korusa, üç şeyden uzak dursa, bir gün bile bunu yapsa cenneti söz verdim. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh bu ümmetin eminidir. Haşere-i Mübeşşere'dendir. Cennetle müjdelenen on zattan biridir. O dedi ki ya Resulallah alâ mâfîsi ve selâs. Yani üç şeyden uzak durursa, geri kalanda ne yapmışsa yapmışsa yine de cenneti söz verdin mi? Buyurdu söz verdim. Çünkü Allah tarafından ona vahiy geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kafasından cenneti nasıl söz versin? Hadisler de vahidir. Allah tarafından ona bildiriliyor. Peki nedir o? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Alâ mâfî. Bir adam günahkar olabilir. Herkesin günahı illa vardır. Ne günahı varsa da ben ona cenneti söz verdim. Ramazan'daki bir gün oruçta, yani bir gün oruç tutarken üç şeyden uzak durabilmiş olursa. Bir gün bile yani. Bir gün bile üç şeyden uzak durabilirse. Nedir üç şey buyurdu? Lisani ve batni ve farci. Şimdi biri karnıdır. Karnı yani haram yemeyecek. Şimdi iftarlık hazırlanıyor. İftara yanaşıyoruz. Ama iftardaki kazancında haram var ise. Ben efendim domuz eti yemiyorum. Bilmem ölü eti yemiyorum. Laşe yemiyorum. Besmelesiz kasaptan, besmelesiz kesilmiş hayvan etini kasaptan almıyorum. Falan falan. Anladık ama senin yediğin pastırma sucuk nereden ya hangi parayla alınmış? Hangi parayla alınmış? Sen ne yapıyorsun? Gittin adamdan faiz aldın. Ondan sonra adamdan rişvet aldın. Adamın yapılacak işini yapmıyorsun. İmzası atılacak bir şeyi, hak ettiği bir şeyi adamın imzasını atmıyorsun. Ondan sonra anafor istiyorsun. Hariçten para rişvet alıyorsun. O parayla ne gidiyorsun? Çoluğuna çocuğuna pide alıyorsun. Efendim zeytin peynir alıyorsun. Ondan sonra iftara koyuyorsun. Çoluk çocuk ne bilsin, ne yapsın? Kadın ne bilsin? Ama sen bu parayı haramdan kazandın. Haramdan kazandığın parayla iftar ediyorsun. Karnını korumadın işte. Veya sahurda yediğin haramdan kazandın. Rüşvetten, faizden, ihtikardan, stokçuluktan neyse işte milletin muhtaç olduğu malı stok etmiş pahalansın diye. Ondan sonra herkes ona muhtaç, kimse de mal kalmamış dayatıyor istersen alma diye. Böyle bir şey olur mu? La haram ya. Haksız ondan sonra kazanç elde ediyorsun. Mafyalık yapıyorsun. Eşkıyalık yapıyorsun. Milletin kafasına başına biniyorsun. Vereceksin şu kadar diyorsun. Ondan sonra o paralarla da oruç tutup iftar ediyorsun. Karnını korumadınsa cenneti söz vermem buyuruyor. Sonra ferci tenasül uzvu. Şimdi tenasül uzvunu tabii oruçken insanlar koruyor zaten. Orucu bozduğunu herkes biliyor. Bir insan eşiyle bile ilişkiye gitse Ramazan-ı Şerif'te orucu bozulur ve tabii ki 61 gün kefaret icap eder. Çünkü neden? Niyet ettiği orucu bozduğu için. Yemekle cinsel ilişki aynıdır. Orucu bozmak bakımından. Ha yedin ha onu yaptın. Ama oruçtan sonra nasıl olur? Yani sen şimdi oruçtan sonra da ne yaparsan gidip Allah muhafaza zina edersen, bir yabancı kadınla ilişkiye girersen, akıtsız, nikahsız olduğun biriyle düşersen, kalkarsan, burada tenasül uzvunu korumadın. Tenasül uzvunu korumayana da cenneti söz vermedin buyuruyor. İsterse bütün Ramazan oruç tutsun buyuruyor. Üç şeyi istisna ediyorum. Bunun dışında günahları olabilir. Adam da peygamber değil ki günahsız durabilsin. Ama velisani dili. Bizi var ya, zinadan uzak durmak çoğumuzun kolayına gelir. Alışmadığımız işler. Ondan sonra haram yemekte bildik yani yere bile bile kasıtlı bir rişvet, faiz bilmem ne, birçoğumuzun, beni dinleyenleri de kast ederek konuşuyorum, birçoğumuzda böyle kasıtlı bilindik bir haram yoktur yani. Sakınıyoruz da bundan. Ama bu dil var ya, bu dil. Bu dil ne iftarı bekler ne sahuru bekler. Bu dırdırdır öter. Onun için gıybet eder, dedikodu yapar, yalan konuşur, iftira eder. Yani ne diyeyim arkadaşlar? Dün okuduğum hadis-i şerifte 5 şey oruçluğunun sevabını iptal ettir hadisinde. Fark ediyor musunuz? Yani hatırladınız mı? 5 şeyin say bak. Hamsu yufattırla sahim işte. 5 şeyin sevabı bozan. Herkesi bu yalan dilden olabilir ancak. Bir insan kafasına yalan düşünse yalan konuşmuş olmaz. Günah yok. Kafadan geçti. Vesvese. Bak dil. Vel gıybetu gıybet. Gıybet ne? Birinin ardından adamı üzecek bir laf konuşmak. Neyle oluyor ne? Dil. Ve nemimetü laf taşımak. Söz taşımak, kovuculuk. Neyle oluyor ne? Dil. Ve leminül kâzibetü yalan yere yemin etmek. Vallahi oldu, billahi yapmadım. Yalan konuşuyor yani. Yapmış. Ne oldu? Dördü de dil. Bir tane ben nazar bir şehvetin kötü gözle şehvetle namerem kadına bakma. Biri gözde var, geri kalan beşin dördü dil. Yani böyle bir afet, böyle bir felaket, böyle bir bela, bir musibet olabilir mi? Şu dili Allah vermiş bize. Sahirul cirmi kebirul cürmi demişler. Cüssesi cirmi küçük, yani şu kadar bir parça et. Fakat cirmi küçük, cürmü büyük. Cürüm suç. Adamı mücrim ediyor ya. Çok bela. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ramazan'da bir gün bile oruçta karnınızı haramdan korudunuz. Ferzinizi, tenasül uzvunuzu haramdan korudunuz. Bir de dilinizi haramdan korudunuz. İkisi bence çoğu kişi yapabilir de dilini de tamamen haramdan bir gün bile tutabilse ya. Bir gün. Ya arkadaş olmazsa bir gün şey yapalım, bir şey, bir çare bulalım. Dilimizi bağlanıyor mu, şey oluyor mu? Bir çözüm bulalım yani. Taş mı koyalım, toprak mı? Taşı yutarsın, orucu da gider. Neyse, oruçluyken taş maş koyma da. Şimdi sen ne yapacaksın arkadaş? Bu dilden bir gün, bir gün. Ya kimseyi görmeyeyim, kimse beni görmesin. Telefon durmuyor. Ha tabii şöyle de bir mesele var. Bunu da hocalara sorsak ne fetva verirler bizim fıkıha yeti acaba? Adam yalan konuşmadı ama mesajla yazdı. Bu yalan konuşmuş olur mu? Fıkıh eti ne der acaba? Bilmiyorum. Bana göre, bu işlerde bana göre olmaz ama konuşmuş olur. Çünkü neden? Konuşsaydı ne zarar verecekti? Adamı kandırıyor, kandırmış olacak. Yazınca da kandırmış oldu mu? Oldu. Peki, laf taşıyacaksın. Dedi ki senin eltin, senin için dedi ki iftara gittik, yemekler berbat, evi pis, bilmem ne bir şeyler dedi. Yazdı oraya. Konuşmadı. Bu laf taşımış oldu mu şimdi? Fıkıh heyeti bilir ama benim anladığım oldu. Niye oldu? E şimdi bu kadın, öbür taraftan okuyan kadın sinirlendi mi? Sinirlendi. Üzüldü mü? Üzüldü. Öbür tarafı açıp telefonu başladı mı bu saydırma? Sen benim için ne biçim konuşuyorsun? Gücü yeterse öyle söyledi. Gücü yetmese kocasına söyledi. Karısına söyledi. Olaylar çıktı mı yani? Çıktı. Laf taşımanın maksadı asıl oldu. Maksat neydi? Maksat rezillik olsun, fesat çıksın, ifsat olsun. Onun için şimdi öyle bir işler çıktı ki yanında komşu bulamasa, insan bulamasa, telefon açamasa bir mesajla milletin ocağını batırırlar. Onun için üç şeyden arınana cenneti söz verdim. Dilini koruyacak. Mide ikisini, karnını koruyacak. Bir de tenasül uzvunu koruyacak. Allah'ım cümlemize orucu böylece tamamlamak, bu en azından bu üç felaket sebebinden korunarak, selamette kalarak bir günün orucunu tamamlamayı şu millete, şu ümmete, şu cemaatlerimize nasip eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Allahum salli aleyhi ve sellem Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Şimdi günah işlememek elde değil. Fakat bakın, dergide de var. Ramazan kitabında var. Dergide 89. sayfada ama o var mı? Bir bakınsınlar. Elhamdülillahi ala fekahar diye başlıyor mesela. Böyle bir hamd var. Tam iftara yakın. Şimdi birkaç dakika kalmış iftara. Bu birkaç dakika sonra yani bu dualara başlayabilirsiniz. Burada bir hamdü sena var. Veyahut işte efendim zehbe zama ve teletil uruk ve sebetel ecru mektubatta da var. O duada hadis-i şerifte o da var. Allahümme leke sumtu ve beke amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkike iftartu. İmam Hatip'te bile bunu öğretiyorlar. Onu herkes biliyormuş yani. Neyse. He. Ondan sonra o da var. Ondan sonra var orada birkaç tane dua. Elhamdülillah'ı var mı? Var, tamam. Kaç? 89'da. Fakat müjdelerini yazmadık orada herhal. Çünkü nerede bu? Burada değil. 89 oldu. Ha, burada. Burada Alâfakâr yok. Yazmış mı orayı? Ha, Ebu'l-Aliye radıyallahu anh'tan yazılmış. Abdülkadir Geylani Hazretleri Hunye'de zikrediyor. Şimdi bu Ebu'l-Aliye radıyallahu anh beyan ediyor. Ha, bu şeydeymiş, bu 90'a geçmiş. Ha, siz de 89 dediğim için bir 90'ı çevirmezsiniz. Siz öyle, hoca 89 dedi. Yahu 89 kere desen ne olur? Bir de aç 90'a bak da bir duada belki orada nasip olur. Bak size 90'ın başına geçmiş. Ben ne yapayım şimdi? Kitapta da sayfasını hatırlamıyorum Ramazan-ı Şerif duasını. Şimdi ben işte bugün gıybet etmiş bulundum. Yok efendim kulağıma şarkı türkü vurdu. Yok efendim yoldan giderken gözüme bir namerem çarptı. Ondan sonra vesaire, günahsız kul olmaz. İnsanız, beşeriz, peygamber değiliz. O zaman mesela iftara yakın çok büyük müjde var. İftar saatinde beraat var, azatlılar var. Bu iftar dualarından biri elhamdülillahi ala fekar ve nazara fekaber ve leke fekader diye devam ediyor. Kısa iki tane hamd elhamdülillahi yuhil mevta. Yüce Allah'a hamd ediyor işte, kahir olan, kadir olan, her şeye gücü yeten, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyin mülkiyetine sahip olan, gücünden, kudretinden hiçbir şey kaçamayan, işte ölüleri dirilten Allah'a hamd olsun diyor, hamd ediyor. İftara işte ezana yakın yani işte, şimdi birkaç dakika kala diyelim bu dua kursa. 90. sayfede, dergide, bakın Ebu'l-Aliye radıyallahu teala, sahabe-i kirama yetişmiş yani bu zat. Ben tabiin diye biliyorum yani. Bu zat tabii, Abdülkadir Geylani Hazretleri de bunu kitabında zikrediyor. Bu duayı okusa diyor, o iftarda ne olur diyor, haracem zünubi keyem veledet yumbu. Annesinin onu doğurduğu günde nasıl günahsız idiyse, günahlarından öyle çıkmış olur diyor. Ya bu kadar kolay. Sana günah yapma deniyor. Haramlardan sakın geri dur deniyor. Ama duramadın, oldu ki bir günah işledin. Yani insan hata eder, işte efendim unutur, gaflet eder, cehalet eder. Beşeriz biz. İnsan cehul. Yani inde ukayna zalûmen cehûlâ diyor Kur'an. İnsan çok cahil, çok zalim, çok haksızlık yapan, efendim yersiz işler yapan bir acayip mahluktur diyor Kur'an. Dolayısıyla yani hakikaten bakarsın yırtıcı hayvanın yapmayacağı bir canavarlığı insan yapar yani. Zalim mi? Cahil. Bir de o kadar bilgisiz, görgüsüz. Allah sana bu ayetleri, hadisleri, Kur'an'ı, bu kadar hadis-i şerif, bu kadar ulema-i evliyayı niye gönderdin? Mübarek adam işte. Cehaletten seni kurtarmak için. İşte bu duayı öğretmişler bize şimdi. Şimdi bu akşam iftarda bu duayı kim okuyacak bakalım? Burada bu kadar konuşuyorum. Yine iftara yakın kimse, herkes kaşık tabağını toparlamaya çalışıyor. Efendim o geldi mi bu gitti mi derken iftar oluyor. Yine zikirsiz, yine huzursuz, yine istiğfarsız. Ya bir 70 kere estağfurullah diyemedim. Güneş batmasıyla beraber 700 günahını da batırsın. 700 günah. Daha dualar orada ya, 89'un sonunda ya azim duası. Allah ve Resulü bu kelimeleri seviyor. Çoluk çocuğunuza öğretin, birlikte okuyun. Dünya ahiret bütün işlerinizi Allah bu kelimeyle yoluna koyacak. Bu kadar büyük müjde var. Ya azim ya azim ente ilahi diye başlıyor. Bir satır bunlar ya. Yarım dakika tutmaz. Ama işte bu gaflet bizi bırakmaz yani. Allah'tan habersizlik demek gaflet. Yaradan'ın zikrinden habersizlik demek. Unutkanlık demek. Dünya işte hiç unutmaz. Pideyi unuttun mu? Yok. Hadi iftar olmuş. Ekmeği unuttun mu? Yok. Çorbayı unuttun mu? Yok. Her şey hazır. Zikir unuttum. Dua unuttum. Her şey kayıp. yemek hazır. E böyle olur mu ya? İnsan niçin yaşıyor? Niçin oruç tutuyorsun ya? Oruçta bir kabul saati denk getirmek için, oruçta bir iftar saatinde azat olmak için 600 bin kişi cehennemlik. Dünkü gece, bugün ölselerdi cehennemliktiler. Bu gece iftara kavuşunca oruç açarken beraatleri gelecek. Her gün 600 bin kişi cehennemden beraat alan var. Tabii ki bunda cinler de var. Cinler de mükellef tabii ki. Ama cinlerin Müslümanları az. İnsanların Müslümanları daha çok. Ama nisbidir, görecelidir. Cinlerde de sayı çok. Yani insanlarda 1,5-2 milyar Müslüman var diyorsun. Yani dünyanın diyelim ki 4'te 1'i, 1,5'una tekabül ediyor. E cinlerin de diyelim %10'u belki %20'si. Ama cinlerin nüfusu çok. Cinler 6-7 milyarla kalmaz ki. İnsanlardan kaç kat fazla? Kaç kat fazla oldukları için yani onlarda da bayağı bir sayı var demek istiyorum. Onların da azatlıları var, beraat alanları var. Çünkü ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler için yarattım diyor. Yani cinleri de mükellef tuttu. Ve likullin derecatun mimma amilu. İnsanlara da cinlere de yaptıkları amellerden kazandıkları dereceler var buyuruyor. E demek ki onlara da mükafatlar var, sevaplar var. Bunun için onların da oruçları var, oruç tutanları var. Onların da, onlara da İslam geldi. Ve yusarrafna aleke neferan minel cinni yestemi'unel Kur'an. Sana bir takım cinleri gönderdik, Kur'an dinlediler. Felemma haddaru kalu ansitu. Ahkaf suresinin ayetidir. Geldiler yanına, susun dediler, dinleyin. Kur'an okunuyor dediler. Felemma kudriye vellev ila kavmi münzirin. Kur'an bitince kendi toplumlarına gittiler, döndüler. Uyarıcı oldular. Biz bir Kur'an işittik. Hidayete yehdi ilel hak ve la tarik-i müstakim. Dost doğru yola. Ve la sırat-ı müstakim. Dost doğru yola hidayet ediyor dediler. E tabi Mustafa İslamoğlu bunu inkar ediyor. Diyor ki orada da cinler gelmedi. Neymiş? Nusaybin'den adamlar gelmiş. E niye Kur'an'da onlara cinler dedi? Mekkeliler onları tanımıyormuş. E tamam, ben de seni tanımıyorum. Sen cin misin şimdi? Köyden biri geldi. Burada şehirde kimse tanımıyor. Cin mi bu adam? Böyle bir şey olabilir mi ya? İlim adamı diye geçineceksin. Ayette cin denen ayette diyeceksin onlar cin değildi yani. E cinleri reddediyor işte adam, açıkça cin mi yok demek istiyor. Bu ayette cinlerin geldiğini inkar ediyor kesin. Allah muhafaza etsin yani, insanı oruç ağzına da kafir eder bunlar. Efendim insanı cinleri inkar ettirirler, kaderi inkar ettirirler, insanı helak ederler. Çok uyanık olmak lazım, çok dikkat etmek lazım. Dün yine o Mehmet Okuyan'ın tekrarı mıydı, kendisi miydi, kopyası mıydı? E işte konuşuyorlar, konuşuyor. Kabir azabı yok, şu yok, ölünün ruhuna gitmez, okumak yok, bilmem ne yok. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya nasıl sen bu kadar ayet var, hadis var, kainatın efendisi 5 vakit namazda Allah'a sığınıyor kabir azabından. Sen nasıl diyorsun yok? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarını ben diyor istediğime inanırım, istemediğime inanmam. İşime gelirse kabul ederim, işime gelmezse reddederim. Zaten bunların kitabında mucize diye bir şey yok. Onun için Allah ve velâ kül şeyin kadir. Allah her şeye kadir değil. Babasız çocuk yaratamıyor. İsa aleyhisselam'ı babasız yaratmadı. Meryem validemiz de iki suyu döllendirmiş. Haşa ve kella. Çift cinsiyetli diyor. Haşa ve kella anamıza. Böyle. Vah vah vah vah vah. Bu milletin birinin anasına deseydi de senin ananda iki türlü su var, işte efendim kendi kendine döllenmiş deseydi, sen onu ne yapardın? Daha konuşturur muydun? Dinler miydin? Programını izler miydin? Ama İsa Aleyhisselam'ın annesine, koca Meryem'ül Betül, o kıymetli annemize, alemlerin kadınlarından üstün yaratılmış Meryem validemize böyle bir hakaret ediyor. Kimse, bana ne, ama ben Meryem validemizin savunucusu muyum? E tabi böyle. İslamoğlu Resulullah'a hakaret ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kimse savunan yok. Müdafaa eden yok. Reddiye yapan yok. Hala bunları bu da bir görüştür diye dinleyelim. Vallahi Ramazan sizi kurtarmaz. Teravih de kurtarmaz. Ramazan ömrelerine gidiyorsunuz grup grup. Ömre de kurtarmaz. Hac da kurtarmaz. Evvela itikadınızı düzelteceksiniz. Ramazan orucu imanen ve ihtisaben. Evvela iman edecek. Ehl-i sünnete göre itikad edecek. Sonra sevabını Allah'tan bekleyecek. İhlas sahibi olacak. İmanın yokken neden konuşuyoruz arkadaş ya? Şimdi Ramazan-ı Şerif'in orucunda Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Men seraka fi Ramazan. Şimdi demin ne dedim? Oradan geldik. Ramazan'da işte haramlardan, günahlardan sakınmak hikmeti vardır. Oruç bunları temin etmek için bize meşru edilmiştir. Tek hikmeti bu olmasa da bir hikmeti bu olarak Kur'an-ı Kerim'de takvaya riayet etmenizi temin için orucu size farz ettim buyurmuştur. Amma ve lakin özellikle cinsel dürtülerle düşülen başa gelen günahlar hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ya maşara şebab ey gençler delikanlılar men istata'a minkumul ba'te felletezevvec. Evlenmeye gücü imkanı olan hemen evlensin. Kız tarafı da şunu isterim bunu isterim diye ikide bir mevzuları uzatmasın. Milleti de günah sokmasın. İşi kolaylaştırın hemen evlensin. Fenni agaddu lil basar ve ahsanu lil farc. Gözü namahremden yummak için, namusu haramdan korumak için efendim en iyi yol evlenmek yoludur. Gücü yok, imkanı yok, parası yok, mehir vehir verecek durumu yok, kız veren yok. Bu adam ne yapsın? Fe'aleyhissam oruca devam etsin. Bukhari hadisidir bu. Fe'innehu lehu vicav. Çünkü oruca devam etmek ne yapar? Onun için bir enemedir. Yani onu şehvetten keser. Tabii iftarda sahurda çok yemeyecek diyorum sana işte. Böyle olursa harama meyli düşer. Bundan dolayı orucu tavsiye ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki oruçta haramlardan özellikle cinsel konulardaki haramlardan, zinalardan sakınma vesilesi var. Ama bir adam men seraka fi Ramazan buyuruyor. Ramazan'da hırsızlık yaparsa, hırsızlık durur mu? Azalır. Suç oranları Ramazan'da azalmıştır. İstediğiniz kadar polis emniyet birimlerinin raporlarına bakın. Ramazan'da mutlaka azalır. Ama yine de vardır yani. Kim Ramazan'da çalarsa, ev zina yahut zina yaparsa, ev gasabe yahut gidip birinin elini büktü, efendim, elinden parasını aldı cebinden, cüzdanını çaldı veya kadının çantasını kaptı kaçtı. Şimdi pek duyulmuyor ama eskiden neydi o ya bir ara kapkaçtan memleket millet kaçıyordu. Yahut da gasp etti işte kapkaç. Çantasını almak öyledir, elinden telefonunu almak öyledir. Girip dükkana silahı dayatıyor, boşalt kasayı. Gasp bunlar. Çok büyük günah. Evindeki haramen. Yahut bir haram işledi. Faiz yedi mesela. Yalan demek. Allah Allah. Gıybet etmek. Evşeribe kamran. Yahut içki içti. Bonzayı içti. Uyuşturucu içti. Yani oruç, iftardan sonra da içse aynı. Ramazan'da diyor. Oruçluyken değil mi? Oruçluyken zaten iyi içersen orucun bozulur. Onu demiyor ki. Ramazan ayında sarhoş eden bir madde içti. Evet, hatta zulmen. Yahut bir zulüm yaptı. Haksızlık yaptı. Bir adamın efendim malın üstüne oturdu veyahut efendim bir adamın hakkını yedi. İhaleye girecek adamı korkuttu. Adamın ihale hakkıydı. Efendim teklifi vermişti. Doğru dürüst iş yapıyor. Adama iki mafya gönderdi. Bilmem ne bir hareket çekti. Adam oradan çekilmek zorunda kaldı. Adama zulmetti. Yani daha bir zulmün haksızlığın veyahut da kadına zulmetti hanımına. Bağırdı, çağırdı, dövdü. Bu kadın ne yaptı da dayağı hak etsin? Kadın dövülür mü? Sünnette var mı? Hanımını döven adam doğru mu, dürüst bir düzgün Müslüman olamaz diyor hadis-i şerif. Leyse ulâke bi hıyârikum. Evet. Şimdi zulüm yaptı hanımına, çocuğuna. Neyse. Lem yetekabbelillâhu min sarfen vel adlen. Bu adamın Allah ne farzlarını kabul eder, ne nafilelerini kabul eder. Ondan sonra teheccüd kılıyor. Boşuna. İşrak kılıyor. Boşuna. Mukabele okuyor. Boşuna. Hatme gidiyor dinliyor boşuna. Niye? Sen git evdeki hanımının gönlünü al. O kadını öyle ağlattıktan sonra senin bütün ibadetlerin boşuna. Haramlar, bir günah yaptın, haram yaptın, zulüm yaptın. Diğer sevapların gitti. Ne nafileni kabul eder Allah, ne farzlarını kabul eder. Ve la'anehu ve melâketu ilâ misli minel havli. Allah Teala bütün melekleriyle beraber ne yapar? O adama lanete başlar. Ne demek lanete başlar? Rahmetinden uzak olsun diye melekler beddua derler. Bütün gökteki melekler beddua derler. Allah da sen rahmetimden uzak olasın, kahrolasın diye ona Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri lanet yağdırır. Ne zamana kadar? Esas bela burada şimdi. Bir daha seneki o güne kadar. Yani Ramazan'ın 7'sinde kalktın hanımına iyi bir dayak attın, kadını ağlattın, zulüm yaptın. Bir daha sene Ramazan'ın o gününe kadar Allah ve melekleri seni lanetliyor. Herkes seni lanetliyor. Ve sen Allah'ın rahmetinden tard oluyorsun, uzak oluyorsun. Onun için zulüm yapmayalım. Haramlardan sakınalım. Hırsızlıktan, gasptan, zulümden uzak duralım. Kul hakkına girmeyelim. Kul hakları kolay iş değildir. Ahirette çok fena olur. O insandan helallik alınmadan cennet yüzü göremezsin. Cehennemden çıkamazsın. Onun için orucumuzu takva ile tamamlayalım. İnşallah çok yanaştı. Şu iftar anında mutlaka elhamdülillah lezi duası 90. sayfada dergimizi hemen açalım. Herkesin önünde yoksa biri okusun, öbürleri çoluk çocuk tekrar etsin. 89'un sonunda ya azim duasını tekrar edelim. Ondan sonra efendim kelime-i şehadeti çoğaltın, istiğfarı çoğaltın, cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. Bu da 89. sayfanın ilk başındaki iki satırdaki duadır. Ramazan-ı Şerif'i bu zikirlerle, istiğfarlarla, dualarla iftara kavuşalım ve Mevla'nın rızasına erişelim. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Bir de bu gecenin teravihi Bedir Harbi'ne katılmış gibidir. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın sevabına ortak ediyor. Bu mübarek gece 8. gecedir. Kim bu gece teravih namazı kılarsa Bedir Harbi'nde bulunan Ebu Eyyub el-Ensari, Hazreti Ebu Bekirler, Ömerler gibi sahabenin sevabına, Bedir mücahitlerine ortak olur. Rabbim muvaffak eylesin, kabul eylesin. Amin.